सिंड्रेला 2000, जीन पियरे पेटिट, हिंदी ट्रांसलेशन अरविंद गुप्ता। प्रोफेसर जीन पियरे पेटिट पेशे से एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। उन्होंने एसोसिएशन ऑफ नॉलेज विदाउट बॉर्डर्स की स्थापना की और उसके अध्यक्ष भी हैं। इस संस्था का उद्देश्य वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान और जानकारी को अधिक से अधिक देशों में फैलाना है। इस उद्देश्य के लिए उनके सभी लोकप्रिय विज्ञान संबंधी लेख, जिन्हें उन्होंने पिछले 30 वर्षों में तैयार किया और उनके द्वारा बनाई गई सचित्र एल्बम्स आज सभी को आसानी से और निःशुल्क उपलब्ध है। उपलब्ध फाइलों से डिजिटल अथवा प्रिंटेड कॉपियों की अतिरिक्त प्रतियां आसानी से बनाई जा सकती है। एसोसिएशन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन पुस्तकों को स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में भेजा जा सकता है, बशर्ते इससे कोई आर्थिक या राजनीतिक लाभ प्राप्त न करे और उनका कोई सांप्रदायिक दुरुपयोग न हो। इन पीडीएफ फाइलों को स्कूलों और विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों के कंप्यूटर नेटवर्क पर भी डाला जा सकता है। जीन पियरे पेटिट ऐसे अनेक कार्य करना चाहते हैं जो अधिकांश लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके, यहां तक कि निरक्षर लोग भी उन्हें पढ़ सके, क्योंकि जब पाठक उन पर क्लिक करेंगे तो लिखित भाग स्वयं ही बोलेगा। इस प्रकार के नवाचार साक्षरता योजनाओं में सहायक होंगे। दूसरी एल्बम द्विभाषी होगी, जहां मात्र एक क्लिक करने से ही एक भाषा से दूसरी भाषा में स्विच करना संभव होगा। इसके लिए एक उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा जो भाषा कौशल विकसित करने में लोगों की मदद करेगा। जीन पियरे पेटिट का जन्म 1937 में हुआ था। उन्होंने फ्रेंच अनुसंधान में अपना करियर बनाया। उन्होंने प्लाज्मा भौतिक वैज्ञानिक के रूप में काम किया। उन्होंने एक कंप्यूटर साइंस सेंटर का निर्देशन किया और तमाम सॉफ्टवेयर्स बनाए। उनके सैकड़ों लेख वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं, जिनमें द्रव यांत्रिकी से लेकर सैद्धांतिक सृष्टि शास्त्र तक के विषय शामिल हैं। उन्होंने लगभग 30 पुस्तकें लिखी हैं, जिनका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। निम्नलिखित इंटरनेट साइट पर एसोसिएशन से संपर्क किया जा सकता है। http://saviorsever-science-frontiers.com। वैसे राजा जॉर्ज का राज्य काफी सुखी और शांत था, लेकिन आज वो कुछ चिंतित दिख रहे थे। आजकल फिलिप क्या कर रहा है? इतना निश्चित है कि वो शिकार करने नहीं गया है, क्योंकि उसके धनुष बाण और म्यान सब यहीं पड़े हैं। उसका घोड़ा भी अस्तबल में है। हे भगवान, मेरा बेटा कहाँ है? मुझे मत बताओ, क्या वो अभी भी? फिलिप, तुम आखिर ये क्या बना रहे हो? एक मशीन पिताजी, उड़ने के लिए एक मशीन। तो क्या तुम पक्षियों की तरह उड़ना चाहते हो? पर भगवान, अगर वो चाहते तो उन्होंने हमें पंख दिए होते। पर जहां तक मुझे पता है, चमगादड़ों के पंख नहीं होते, पर वे पक्षियों की तरह ही उड़ सकते हैं। चमगादड़ों जैसे पंख बनाना काफी आसान है, पर उनमें सिर्फ एक चीज गायब है, उन्हें चलाने के लिए बल। क्या कोई ऐसा तंत्र है जो इस चमत्कार को संभव कर सके? देखो, तुम्हारी अभी तक कोई पत्नी नहीं है, इसलिए राज्य का कोई वारिस भी नहीं, और मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं। लेकिन पिताजी, शादी से पहले आदमी और औरत के बीच जरूर कुछ समान रुचियां होनी चाहिए। लेकिन आपने अभी तक जो भी लड़कियां सुझाई हैं, उनमें से किसी की भी उड़ान में कोई रुचि नहीं। अच्छा बताओ, तुम अपने सपनों की लड़की को कैसे पहचानोगे? क्या वो एक पक्षी महिला होगी या फिर एक चमगादड़ महिला? एक जादूगर ने मुझे बताया है कि मैं देखते ही उसे पहचान लूंगा। मेरा बेटा एकदम पागल है, वो बेकार की चीजों के पीछे लगा है। धीरे धीरे साल बीत रहे हैं और उसकी उम्र बढ़ रही है। महाराज, अब दुखी न हो, ऐसा दुर्लभ पक्षी अपने राज्य में कहीं ना कहीं जरूर होगा। आप एक शानदार नृत्य पार्टी आयोजित करें और उसमें शादी के लिए लायक सभी लड़कियों को आमंत्रित करें। एक शानदार नृत्य पार्टी ठीक है, लेकिन हम उसमें केवल ऊंचे घरानों की लड़कियों को ही बुलाएंगे। आप चाहें तो ऐसा जरूर करें, लेकिन राजकुमार फिलिप राजकुमारियों की ज्यादा परवाह नहीं करता है। मेरा एक सुझाव है महाराज, आप एक नकाबपोश नृत्य पार्टी आयोजित करें। ठीक है, तारीख तय करो और फिर से पूरे राज्य में इसकी घोषणा करवाओ। महाराज, आपके आदेश का तुरंत पालन होगा। उस राज्य में अपनी इकलौती बेटी के साथ एक आदमी रहता था। पत्नी के मरने के बाद उसने दोबारा शादी की थी। दूसरी पत्नी की अपनी खुद की दो बेटियां थी और फिर उस आदमी की खुद मृत्यु हो गई थी। दूसरी पत्नी ने सिर्फ संपत्ति हथियाने के लिए ही उससे शादी की थी। अब दूसरी पत्नी अपनी सौतेली बेटी पर घोर अत्याचार करने लगी और उसने उसे रसोई में एक गुलाम बना दिया। लड़की फटे कपड़े पहने अपनी सौतेली माँ का दुर्व्यवहार सहती थी। वो सुबह से शाम तक रसोई में खटती थी और रिवाज के अनुसार शाम को चिमनी की राख में बैठती थी, जिसके कारण ही उसका नाम सिंड्रेला पड़ा। देखो राजा का दूत आया है, वो क्या चाहता है? दरवाजा खोलो महिलाओं, मैं महाराज जॉर्ज का एक संदेश लाया हूं। निमंत्रण में अगले महीने के 10वें दिन बिना किसी अपवाद के हर युवा महिला को नकाबपोश नृत्य पार्टी में भाग लेना होगा। प्रतिष्ठित परिवारों वाली विवाह योग्य सभी लड़कियों को उसमें भाग लेना जरूरी है। आपके घर में 3 युवा महिलाओं के लिए यह रहे 3 निमंत्रण पत्र। 3? लेकिन मां हम तो सिर्फ 2 ही हैं, तीसरी मैं हूं। बेशक सिंड्रेला को भी नृत्य पार्टी में जाने का अधिकार है, पहले ही उसका हुलिया काफी खराब है, वो भेष बदल कर वहां जा सकती है, मिसाल के लिए एक नौकरानी के रूप में। उसके लिए वो एक बहुत ही मौलिक पोशाक होगी। दिन बीतते गए और फिर नृत्य पार्टी की तारीख आ गई। राजा के महल में चाकरों ने तय किया कि नृत्य पार्टी बगीचे में आयोजित की जाएगी। फिर ऊंची दीवारों से घिरे सुंदर बगीचे में मेजे सजाने, लैंप लटकाने और नृत्य के लिए एक विशेष चबूतरा बनाने में सब लोग व्यस्त हो गए। मैडम की दोनों लड़कियों की लंबी नाकों के कारण उनके लिए विशेष नकाब बनवाए गए। मैडम की दोनों लड़कियां राजकुमारों जैसी सज धज कर गई। मैडम की दोनों लड़कियां राजकुमारियों जैसी सज धज कर गई। उन्हें उम्मीद थी कि राजकुमार फिलिप उन्हें जरूर पसंद करेगा। देखो सिंड्रेला, अब गाड़ी तैयार है, क्या तुम पक्का नहीं आ रही हो? मुझे यकीन है कि नौकरानी की पोशाक में तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। नृत्य पार्टी नौकरानियों के लिए नहीं होती है, सिंड्रेला नृत्य पार्टी में नहीं जाएगी। बिल्ली, इस बार हालत ज्यादा ही खराब है, चलो देखें। नकाबपोश नृत्य पार्टी कोई राजनीति नई पार्टी नहीं है, लेकिन मैं इस खराब पोशाक में तुम्हें वहां जाने नहीं दे सकती। चलो उठो, सब ठीक हो जाएगा। ओ धर्मा, देखो राजा के महल में जाने के लिए तुम्हें एक बहुत अच्छी पोशाक चाहिए होगी। रेशम की पोशाक, लंबे काले दस्ताने, मखमल का पर्स, जो तुम पर एकदम ठीक जचे। लेकिन निमंत्रण, मैं उसके बिना महल में कैसे घुस पाऊंगी? निमंत्रण तो मेरी सौतेली माँ के पास है, मुझे पता है कि निमंत्रण कहाँ रखा है। सौतेली माँ ने उसे अपने बेडरूम की दराज में रखा है, उसे पाना आसान नहीं होगा। मैडम को यकीन नहीं था कि सिंड्रेला नृत्य पार्टी में जाएगी, तुम्हें उस निमंत्रण कार्ड को चुराना ही होगा। लेकिन हम मैडम के बेडरूम में घुसेंगे कैसे? वो इस समय वहीं पर हैं और वो हमेशा रात को देर से सोती हैं। तुम्हें ही वहां जाकर निमंत्रण लाना ही होगा, पर इस पोशाक में नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोई अन्य ड्रेस खोजूंगी। म्याओ, वो क्या है? तुम्हें एक ऐसी पोशाक चाहिए जो तुम्हें रात में पूरी तरह से अदृश्य बना दे। बिल्ली को रात में अदृश्य होना आता है, तुम भी बिल्ली जैसा ही करो। देखो बात क्या है। ओ देखो क्या बात है। बिना शोर मचाए अपनी नई पोशाक पहनकर सिंड्रेला मीनार की अंधेरी सीढ़ी से उतरी। वो इस समय अलाव के सामने बैठी है, वो एक अच्छा मौका है। फिर वही चूहे, वो क्या कर रही है? अरे बाप रे, सिंड्रेला राजा की नृत्य पार्टी में, तब शायद सुअर उड़े। आ आ, सब नष्ट हो गया, उसने निमंत्रण पत्र जला डाला। वो दुष्ट औरत, लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे एक अन्य तरकीब भी आती है। तुम इस काली टोपी को पहनो, इससे तुम महल में घुस पाओगी। नहीं, उनके ऊपर से क्या मुझे दीवारों में से होकर गुजरना होगा? अजीब टोपी है, मैं उसका क्या करूंगी? उसका क्या करना है, तुम्हें सब पता चल जाएगा जब मैं तुम्हें एक अन्य जादुई चीज दूंगी। वो क्या चीज है? जूते। इस जादुई टोपी के कारण तुम हवा में उड़ पाओगी और महल की दीवारों के ऊपर से जाकर पार्टी में शामिल हो पाओगी। टोपी तुम्हें यहाँ वापस भी लाएगी, लेकिन एक बात जरा ध्यान से सुनो, यह जरूरी है कि तुम आधी रात से पहले ही उड़ान भरकर वापस घर आ जाओ, नहीं तो फिर यह मंत्र काम नहीं करेगा, फिर टोपी तुम्हें हवा में वापस नहीं ला पाएगी। धन्यवाद धर्मा, अब जरा जल्दी करो, ध्यान रखना और आधी रात के पहले ही वापिस आना। मुझे महल की रोशनी दिखाई दे रही है, महाराज नृत्य पार्टी बड़ी सफल रही, क्यों है ना? आपका बेटा जो आमतौर पर बिल्कुल क्वेया रहता है, आज राज्य की सबसे सुंदर लड़कियों के साथ बस नाचता ही रहा। हाँ लगता है उसे खूब मजा आया। क्या इसका मतलब है कि मुझे हर हफ्ते एक नृत्य पार्टी का आयोजन करना होगा, जिससे वो शिकार और उड़ान मशीन के अलावा किसी अन्य चीज में अपनी रुचि दिखाए? वैसे राजकुमार को नृत्य पार्टी बहुत पसंद आई। ओ कृपया मुझे माफ करें, क्या आप युवा उड़ने वाली महिला हैं? घास के मैदान पर अभी कौन उतरा था? भगवान की कसम, तुम एक चमगादड़ महिला हो, क्या तुमने चमगादड़ की उड़ान का रहस्य खोज निकाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं, यह बस एक पोशाक है। जब शाम आपने मेरी टोपी फहराते हुए देखी, तब आपने जरूर कोई सपना देखा होगा। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने तुम्हें खुद लॉन पर हवा में उतरते हुए देखा। नहीं, मैं कोट के फड़फड़ाने की आवाज सुनने के लिए घास पर दौड़ रही थी, मैं चमगादड़ होने का सिर्फ नाटक कर रही थी। अरे बाप रे, उसने मुझे वाकई में देखा, अब मुझे कुछ बहाना बनाना ही होगा। क्या आपको नकाबपोश नृत्य पार्टी के इस तरह के नकाबपोश नृत्य पार्टी में इस तरह के सवाल पूछने चाहिए? अगर आप मुझे नृत्य के लिए आमंत्रित करें तो वो बेहतर होगा। क्या तुम्हारा नाम क्या है? आप मुझे रॉबिनहुड जैसे लगते हैं, शायद मैं हूं भी। सिंड्रेला को यह नहीं पता था कि वो राजकुमार फिलिप की बाहों में नाच रही थी। उसे समय के तेजी से बीतने का कोई एहसास नहीं हुआ। अचानक, अब समय हो गया है। किस चीज का समय? माफ करें, मुझे तुरंत जाना होगा। तुरंत? लेकिन पार्टी तो अभी शुरू ही हुई है, मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है। अरे लेकिन यह तो बड़ी बेतुकी बात है, अगर तुम्हें गाड़ी चाहिए तो मेरा एक नौकर तुम्हारे साथ जाएगा। सुनो, यह सीढ़ी सिर्फ छत तक ही जाती है, महल से बाहर निकलने का रास्ता उल्टी दिशा में है। मैं भी तुमसे दोबारा मिलना पसंद करूंगा। बताओ मैं कहां आऊं? वापस आओ, वो सीढ़ियां सीधे छत पर जाती हैं। वो गायब होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस संस्करण में सिंड्रेला अपने जूते नहीं खोती है, फिर राजकुमार भला उसे कैसे खोजेगा? अच्छा हुआ मैं आधी रात के कुछ पहले ही घर आने में कामयाब रही। अब सिंड्रेला वापिस बनने में जो बचा है वो है रसोई का काम। मैं इस पोशाक को संभाल कर अलग रख देती हूँ। पता नहीं कि वो सूरवीर कौन था, मुझे उसका कभी भी पता नहीं चलेगा। सिंड्रेला, मैं तुम्हें एक घंटे से बुला रही हूँ, मेरे लिए जल्दी से काढ़ा बना कर लाओ, मैं सो नहीं पा रही हूँ। ठीक है माँ। अगले दिन महल में काफी हलचल थी। हमारे पास उस युवती को खोजने के लिए बहुत कम सुराग है। वो बहुत जादुई तरीके से गायब हुई थी। जो पोशाक उसने पहनी थी उसमें हमें यह तक नहीं पता चला कि वो गोरी थी या काली। बस हमें इतना पता है कि वो काफी ऊंची थी, पर यह कोई अच्छा सुराग नहीं है। महाराज, आपका पुत्र प्रेम जाल में फंस चुका है। क्यों, है ना? वो प्रेम में डूबा है, लेकिन किसके साथ यह नहीं पता। हम उसकी वेशभूषा का वर्णन करते हुए सबको नोटिस भेज सकते हैं, लेकिन फिर राज्य की हर मूर्ख लड़की उसका उत्तर देगी, नहीं, हमें वो नहीं करना चाहिए। फिलिप के अनुसार वो लड़की हवा में गायब हो गई। यह बात पूरी तरह से बेतुकी और अवैज्ञानिक है, हो सकता है, लेकिन वही हमारे पास एकमात्र सुराग है। तुम क्या सुझाव दे रहे हो? एक सूचना जारी करो कि हमें एक ऐसी युवती की तलाश है जो 1 मीटर 68 सेंटीमीटर ऊंची हो और जो उड़ना जानती हो। सर, इसके अलावा हम भला और कर भी क्या सकते हैं? इस खोज में काफी समय लगेगा, हमें जो भी जानकारी मिलेगी वो एकदम पक्की और पुख्ता होगी। ठीक है, अब बिना देरी के काम शुरू करो। मैं चाहता हूं कि हर आदमी इस संदेश की प्रतिलिपियां बनाए। राजा के आदेश से? बहुत अच्छा। भविष्य लंबी दूरी के संचार पर निर्भर करेगा। हमने पूरे राज्य में एक ताना बाना यानी नेटवर्क स्थापित किया है। आपका संदेश हवा की तरफ पूरे राज्य में फैलेगा। पर वो कैसे काम करता है? वो बड़े महत्व का एक सैन्य रहस्य है, जिसके द्वारा हम दूर दराज स्थित अपने सैनिकों के साथ संपर्क और संवाद स्थापित कर सकते हैं। गोपनीय सुरक्षा? बिल्कुल सही। बहुत सारी मीनारों के जाल के कारण हम धुएं के संकेतों द्वारा संवाद स्थापित करने में सक्षम है, लेकिन इस समय हम कुछ प्रायोगिक अवस्था में। हेलो, मेरी बात पर यकीन करो, इस प्रकार के स्थानीयकरण के लिए अत्यंत विवेक की आवश्यकता पड़ती है। हम इस प्रकार के कार्य के विशेषज्ञ हैं, घुसपैठ, सूचना एकत्र करना, संवेदनशील क्षेत्रों के करीब पहुंचना आदि। ठीक है, नाजुक परिस्थिति में ऐसी कुशलताएं जरूर काम आएंगी। महाराज, यह रहा खोज का नोटिस, नहीं कोई लिखित निशान नहीं। समझ गया, मैं खोज शुरू करूंगा। अरे वाह, वे बहुत चालाक हैं। देखते हैं गुलाबी ग्रेनाइट पत्थर की मीलों दूर से देखा जा सकता है। चलो काम पर लगे। संदेश ठीक है, हम इसे पूरे राज्य में भिजवाने की अब हमें इसे पूरे राज्य में भिजवाने की जरूरत है। देखते हैं आप जे कैसे बनाते हैं। इस बीच राजकुमार फिलिप खुद सुरागों की तलाश कर रहा था। चलो आगे बढ़े, अब पार करने के लिए सिर्फ एक छोटी सी नदी ही बची है। चलो, अगर मैं हाई पादरी को इसके बारे में बताऊंगा तो वो मुझे मार डालेगा। इस पांडुलिपि का संदेश कमोबेश पढ़ा जा सकता है। सौभाग्य से मैं अपनी लेखन किट साथ लाया हूं, मुझे अब अन्य प्रतियों को दुरुस्त करना होगा। एजेंट X-27, इस संदेश को तुरंत भेजो। हाँ बॉस, देखो हवा ऊपर आ रही है। नोट, एक युवा पागल की तलाश, ऊंचाई 1 मीटर 58 सेंटीमीटर, और वो झूठ बोलता हो। वे चाहते हैं कि हम एक युवती की तलाश करें, ऊंचाई 1 मीटर 48 मीटर, जो रोती हो। अजीब बात है। क्या तुम्हें कुछ मिला फिलबर्ट? कागज का एक टुकड़ा मिला जो उल जलूल संकेतों से भरा हुआ है। विदूषक, तुम्हें क्या अपनी खोज से कुछ परिणाम मिले? हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी और अधिक करना है। ये संकेत तो जादुई है, केवल जादूगर ही उसे समझ सकेगा। फिलिप, आज मैंने कुछ तुम्हें वर्षों बाद देखा है। तुम्हारी आंखों पर एक क्या चीजें हैं? लोग उन्हें चश्मा कहते हैं, और मैं उनसे अधिक स्पष्टता से देख सकता हूं। विश्वास करो, यह चश्मा मुझे भविष्य देखने में मदद देगा। समय एक क्रिस्टल की तरह है जिसके द्वारा हम दो अलग अलग पक्षों को देख पाते हैं, लेकिन भविष्य की चीजें लाने से बड़ी अव्यवस्था भी पैदा हो सकती है। जादूगर, मैं एक महिला से मिला हूं जो वाकई में उड़ सकती है। क्या यह संभव है? ठहरो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। अरे, मैंने उसे कहाँ रख दिया? क्या तुमने वो टोपी देखी है जिसे चर्च के गणमान्य लोग पहनते हैं? क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने अतीत से कई सामान उधार लिए हैं? मिसाल के लिए, उनकी मूढ़े हत्थे वाली छड़ी वहां है जिसे रोमन लोग भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग करते थे। वर्तमान के बिशपों ने उस प्रतिभा को बरकरार रखा होगा, इस बात पर मुझे शक है। हर बात का कुछ अर्थ होता है। मैं अक्सर सोचता था कि वो टोपी उन्हें कहां से मिली होगी। फिर मुझे भविष्य की एक पुस्तक में उस प्रश्न का उत्तर मिला। वो एक उड़ने वाली मशीन है। नहीं, हाँ, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूं। कागज का एक चौकोन टुकड़ा लो, उसे एक कोने से शुरू करो, एक विकर्ण पर कसकर रोल करो ताकि मुड़ने वाला किनारा विकर्ण के बिल्कुल ऊपर हो। दूसरे ऑपरेशन में वस्तु को खुद पर रोल करना और फिर एक अद्भुत चीज से उसके दोनों कोनों को जोड़ना। एक अद्भुत चीज में मैं अपनी भविष्य यात्रा से लाया था। इसे स्टिकी या चिपचिपा टेप कहते हैं। इस उड़ने वाली मशीन को लॉन्च करना एक नाजुक ऑपरेशन है। सबसे पहले उसके किसी मुक्त कोने को दो उंगलियों से पकड़ो और फिर उसे क्षैतिज आवेग देते हुए हवा में इस प्रकार फेंको। इस तरह, गजब। यदि उसे सावधानी से बनाकर एक ऊंची चट्टान से फेंका जाए तो वो चीज एक लंबी दूरी तय करती है। जरा हम उस महिला पर लौटे जिसकी मैंने अभी बात की थी। जब वो उड़ी तो उसने यह खोया। क्या वो कुछ जादुई है? मेरे कुत्ते ने उसे आधा खा लिया, इसलिए उसकी उपयोगिता पर मुझे संदेह है। नहीं, भविष्य में लोग उसे बार कोट्स कहेंगे। यह एक अजीब तरह का लेखन है जहां भले ही एक भाग गायब हो और संदेश दिखाई न दे, फिर भी अलग लकीरें दिखाई देंगी, तो हम उसे संदेश को जान सकते हैं। क्या हम इस जादू के सूत्र को डिकोड कर सकते हैं? हाँ, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति में वो करना संभव नहीं होगा। मुझे एक पल के लिए अपनी प्रयोगशाला में वापस जाने दो। देखो, संदेश कहता है, काले जूते साइज 34, कीमत $14.99। हमारी कीमतें सबसे कम है। चुटकी, स्नैप, मुझे मिल गया। यह उस लड़की के जूते का नाप है। धन्यवाद जादूगर, अब मैं चलूंगा। विदूषक, उन सभी युवा महिलाओं को खोजो जो 34 साइज के जूते पहनकर नृत्य पार्टी में आई थी। उस रात वो जूते पहनी थी, उनकी मदद से उन्हें खोजने का आदेश दो। बाद में, मेरे जूते 34 नंबर के हैं, क्षमा करें, वो गलत जूते हैं। मेरी बेटी थोड़ी विचलित है। तुम्हें पता होना चाहिए कि वे जूते तुमने नृत्य पार्टी में नहीं पहने थे। मेरे जूते भी 34 नंबर के हैं। राजकुमार फुली, मेरी निश्चित रूप से मेरी बेटी राजा की नृत्य पार्टी में वे काले जूते पहनकर गई थी, पर इस निकम्मी लड़की ने वो जूते चुरा लिए। हम उन्हें कब से खोज रहे हैं? उन्हें तुरंत वापस दो। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। झट से सिंड्रेला ने खुद को एक चमगादड़ में बदला। रुको, यह रही मेरी चमगादड़। क्या वो जो आकाश में उड़ने का रहस्य जानती है? अब मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अंत।